1995. Sandra Bullock nevét már minden moziba járó ismeri. Ekkor mutatták be Felejthető filmjét, amely a Hálózat csapdájában címet kapta. A rendezőnek ekkor még sikerült jól megijeszteni a világot, az internet micsoda egy bűnös dolog, amitől félni kell. A csinos színésznő által megszemélyesített főhősnő ráadásul annyira elszigetelten élt, hogy azt az alkotókon kívül senki nem hitte el. 1999. Meg Ryan és Tom Hanks nevét szintén mindenki ismeri. A főhősök viszont már nem a Hálózat csapdájában, hanem a szerelem hálójában vergődnek. Már nem egy magányos nőről szól a mese, hanem egy férfiról és egy nőről. Egymással leveleznek, sőt még beszélgetnek is, noha nem tudják, hogy ki a másik. Persze, hogy szerelmesek lesznek. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Szeretik egymást vagy sem, mozikban a Szerelem hálójában című film. Ezután fanyalgó a robotok uralmáról. Főnököm számítógépe már biztos úton halad afelé, hogy a kései uralmi robotok korai leszármazottja legyen. Már egy ártatlan Win 95 is csírájában hordja a későbbi diktatúrát, amint azt naponta megtapasztalhatom. Miért fejlesztik az irodai programcsomagokat? Office-os versenytársak, akár ingyen. Nagyon sokat halljuk a magyar és a többi vevőinktől is, hogy olyan programot akarnak, amelyik gondoskodik magáról. Éppen ezért a Windows 2000-től előzetesen átvettük a Windows Installer technológiát. Öreg számítógépek, megnyílt a Computer Múzeum. Mindjárt be is indítom, és akkor meg lehet figyelni, hogy milyen hangja van. Lesz még honlapozgató, infószótár és infomán, mindez a Modem Időkben, a Számítógépes Rádió műsorban. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Itt megtalálnak egy sor dolgot, amely hozzánk kapcsolódik. Például a Modem Idők rajongói klubba is lehet jelentkezni a honlap vendégkönyvében. A cím net.hu/modemidok. At last we will reveal ourselves to the Jedi. A Csillagok háborúja című film rajongóinak van egy hírem. Pár napja megjelent az újabb előzetes az interneten. A 2,5 perces videoklip 25 megabájtja ugyan elég nagyméretű, de én hősiesen letöltöttem. És mivel magam is a Star Wars rajongói közé tartozom, szinte ittam magamba a bemutató képeket. A látvány már ez alapján is lenyűgöző. A Csillagok háborúja első részét májusban mutatják be Amerikában. Nálunk úgy hírlik, csak szeptemberben. Mától új film a hazai mozikban, a Szerelem csapdájában. A főszerepben Meg Ryan és Tom Hanks, a következő percek főszereplője pedig Dragon György. Az internet most már végén láthatatlan módon betört a hollywoodi állambirodalomba is. Egy 1940-es régi film siker új feldolgozásában Tom Hanks és Meg Ryan leveleznek egymással az interneten, úgyhogy egyre jobban egymásba szeretnek. Én ültem a mozimban, és sokszor magamra ismertem, hiszen a saját félelmeim, a saját leveleim és a saját szavaim néztek vissza a vászonról. Arra a szabadságra, amelyet az anonimitás adott, arra az izgalomra, és arra, hogy vajon kirejtőzhet a sorok mögött, erre gondoltam a film részleteit nézve, és arra a sietségre, amellyel magam is bekapcsolom a számítógépet, amikor hazaérek, amelyet Meg Ryan is megtesz a filmben. I turn on my computer. I go online. Welcome. And my breath catches in my chest until I hear three little words. És nem csak Meg Ryan boldog, amikor levelet kap, hanem én is nagyon boldog vagyok. Mert valaki gondol rám. Még ha csak digitális betűk halmaza is, valaki, aki írta a sorokat, rám gondolt. Lehet, hogy sosem látott, lehet, hogy sosem hallott, csak a lelkem egy apró szeletkéje érintette meg, az én soraim. Így ismerjük meg egymást egyre mélyebben és bizalmasabban, ahogy a filmben is. Tudom, ez a film kisé banális, hollywoodi szirupon leöntve és tálalva, de megmondom őszintén, hogy új reményt ad azoknak, akik nehezen szólalnak meg a másik nem társaságában, nehezen fejezik ki magukat szóban, akik esetleg rosszat mondanak, mert nem gondolják át szavaikat, és elrontanak ezzel minden. Az internet megszabadít azoktól a görcsöktől, és azoktól a gátlásoktól, amivel tönkre tehetünk egy szépen induló emberi kapcsolatot. Ledönti a falakat, a lelkeket érinti meg, és nem a szemet. És ha valakinek a lelke tetszik, akkor már el is fogadtuk őt olyannak, amilyen. S a film el is hiteti velünk azt, hogyha ismerkedünk, a másik fél olyan lesz, mint Meg Ryan vagy Tom Hanks. Jóképű, jól szituált, csinos, esetleg sikeres. Aki ugyanúgy saját világának cella falai közé zárva küld segélykérő üzeneteket az interneten. Én tudom, és most közreadom mindenkinek. Sok hölgyet ismertem meg az internet segítségével, csinosak, bájosak és imádnivalóak. Imádott hugomat, aki itt is a modem időkben is szerepelt már, és azokat, kiknek a barátsága mindenél többet ér nekem, az interneten ismertem meg. Tehát Hollywoodnak minden moralizálást eldobva igaza van. Használjuk ki az új lehetőséget, bátran legyünk önmagunk, ismerkedjünk a neten. Hát, ha meg Ryan az a kép, olvassa a levelünket. És az internet ismét legyőz teret és időt, az igazit könnyebb lesz az egész világon megtalálni. Itt a Modemidők, a Szerelem hálójában című film, tehát mától a mozikban. A szerelmes felhők közül most leszállunk a valóságba, mégpedig Hannoverbe, ahol ma kezdődött a világ legnagyobb számítógépes kiállítása, a Cebit. Nagy Istok Tibor ott van. Tibor, találtál valami szívdobogtatót? Igen, remélem hallottok engem, én abszolút. Elég gyenge hallok benneteket, lehet, hogy elfújja a szél, amit mondok. Halló. Elfújja a szél, amit mondasz. Hát ez már önmagában szívdobogtató. Na most ez érdekes, hogy a világ egy legnagyobb számítástechnikai, sőt nevezzük úgy itt az információs technológia kellős között, hogy informatikai kiállításán vagyok, ezért nőtte ki magát ugyanis a Comdex után, ami azt mondják most már inkább a Microsoftnak az éves gyermeke, míg az end usereknek, tehát az ilyen végfelhasználóknak. Hát nevezzél engem úgy. Inkább a Cebit való, sőt a Cebitnek ugye van egy féle nyúlánya, a Cebit Home, ami szeptember-augusztus környékén szokott lenni. Na most nem véletlenül mondtam neked ezt a szívdobogtatást, mert valamilyen romantikus történetet is előrejeleztél. Mondom, csak előtte hagyd magyarázzam ezt a zajt. Itt véget ér 6-kor a Cebit, 9-kor kezdődik, de a kettő között buli van minden este. Szinte minden standon. Most ebben a pillanatban nem mondom el, hogy melyik az a mikroprocesszor gyártó cég, ahol éppen itt nagyon jó móka van. Én próbáltam alkoholmentes lenni, úgyhogy ha összeakad a nyelvem, akkor ez azt jelenti, hogy nem működött ez teljesen. Eddig még tudunk követni. A lényeg a teleworking. Ennél a processzor gyártó cégnél a munkatársak nagyon keveset találkoznak, inkább a virtuális világban érintkeznek, sokszor éveken keresztül gyártanak layoutokat, hatalmas nagy festményekhez hasonló processzor felületeket, úgyhogy nem találkoznak. Viszont itt most volt egy lány és egy fiú, én rengeteget írtam erről, de ilyen nem találkoztam, hogy ők végre a valóságban találkoztak, mint a 3 éve egymással dolgoznak. Nem lett ebből semmi romantika, meg most itt táncolnak előttem. Na hát várjuk ki a végét, nem? De várjuk ki a végét, hát még itt leszek hónap estig, úgyhogy esetleg majd a következő adásban beszámolok róla, hogy mi lesz belőle. Tibor, a kiállítás ugyan tényleg egyre nagyobb, de egy-egy részterület akkora, mint itt Budapesten a teljes BMW. Mi a helyzet a ketyerék méretével? A ketyerék ugye hát szokás szerint egyre kisebbek, egyre gyorsabbak. Kis János szakíró kollégánk szerint ez a Roswell-i eset óta az UFO-któl származik, ugye minden előre le van játszva, és páncélszekrényekből előkerülnek végre a 45 óta lejátszott dolgok. Egyébként van valami, az UFO-kon kívül minden igaz ebből szerintem. Van a testre akasztható számítógép, most itt ez az újdonság, tehát ezek a pantopok, pantpilotok, ilyen kis írhatunk a felületére című noteszek, aminek 2-3 gombja van csupán, viszont ha akarom, akkor mobiltelefonként, ha akarom, akkor háttérinfóként, ha akarom internetként, e-mailként üzemel. Úgy néz ez ki, akár úgy is mondhatnám, mintha ilyen pici-mici kártyákat, ilyen telefonkártyát hasonló kütyüket akarnék magamra. Az egyik az memóriabővítő, a másik az egy kommunikációs port, és a legérdekesebb, és tényleg az utolsó mondat, aztán mehettek tovább, a kézérintés. Tehát a kezed átalakul soros porttá, és amit nem tiltasz le információt, az egy kéz fogással átmehet a másik hasonló kütyüket viselő pasinak a hasonló kütyüjébe. Te mondd, Tibor, rengeteg újdonság lehet a Cebiten, ami nem PC-kkel vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos. Vannak olyan alternatívák, hiszen itt a műsorban is szó lesz egyéb alternatívákról, amik nem a úgynevezett mainstream, tehát ami általánosan elterjedt dolog, tehát mondjuk új operációs rendszerek, új processzorok, új gépek, ilyesmi. Hát így van, a legnagyobb, nem is tudom, hogy hívjam ezt botrány, az, hogy ugye itt megjelent a Pentium 3, ami ugye úgy van írva, hogy római számmal, és a K3-at, tehát az AMD-nek, a konkurenciának a a processzorát, azt is most átnevezték ilyen római hármasra, pontosan azért, mert ő a konkurens. És a botrány lényege, hogy megjelent egy olyan cég, egy processzorgyártó alternatíva, amelyben egy volt Microsoftos ember, egy Linux Torvald nevű szoftveres, és állítólag, bár ezt az Intel tagadja, Andy Grove az alapító, és állítólag ez egy alternatívát jelenthet majd szoftver oldalról, hiszen nyilván Linuxot támogatja a mostani processzoroknak, hát majd meglátjuk. Hát erre majd odafigyelünk. Nagy Istok Tibor, érezd magad jól továbbra is a Cebiten meg a bulin. Köszönjük szépen, most pedig Fanyalgó Gróf Miklóstól. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukac pozitív jövőképébe, avagy feltámad a vadnyugat? 2. Láthatóan közel a végítélet napja, amikor, mint egy igazolva Paul Davis látnoki gondolatait, az intelligencia harsány recsenéssel leszakad az emberi testről, és hátborzongató, robotizált formában szabadul el láncairól. Egy német bérfanyalgó szerint eljöhet az idő, amikor az emberiséget leginkább saját robotjai fenyegetik majd, és az ember az üregi nyulak vagy a tenyész csirkék szintjére süllyedve vegetál majd a robotok társadalmában. A világért sem szeretnék látnokabb lenni a látnokoknál, de ha jobban körülnézünk, teljesen felesleges a jövő miatti aggodalom. Itt van helyette a jelen, látnokra és jósdákra semmi szükség, rendszergazdákra annál inkább. Ha ugyanis kezdetleges robotnak tekintjük számítógépünket, már is látható az az uralmi törekvés, mely ma még csupán azért nem vezet totális vereségünkhöz, mert elég primitívek gépeink ahhoz, hogy még uraljuk őket. Ha a számítógépünk bedöglik, az élet általában megáll körülötte. Lévén életünk egyre inkább függ a számítógépünktől, egyre több helyen áll meg, ha valami történik a számítógépünkkel. Ha azonban a számítógépünk elég fejlett lesz ahhoz, hogy felfedezze ezt az összefüggést, el fog indulni a lavina. Főnököm számítógépe már biztos úton halad afelé, hogy a kései uralmi robotok korai leszármazottja legyen. Már egy ártatlan Win 95 is csírájában hordja a későbbi diktatúrát, amint azt naponta megtapasztalhatom. Ma még ugyan azt mondjuk, lefagyott. De bizonyosak lehetünk ebben? Nem arról van ez szó, hogy felbukkanóban egyfajta hatalmi attitűd, a nélkülem úgy sem megy, ki ha én nem érzése? Ma még rendszergazdáink győzik a versenyt, csak én, mint szegény user kémlelem az eget, ha éppen nincs kedve valamihez főnököm csodájának. De mi lesz, ha mindenki az eget kémleli majd? Mit teszünk majd a robot társadalom beköszöntének előestőjén? Az az érzésem, hogy egyetlen igazán komoly adunk azért mégiscsak maradni fog. Igen, az emberi ostobaságra gondolok. Ha lesz számítógép, amely kiismeri magát teljesen váratlan, illogikus, közveszélyes és abszolút felesleges döntéseink között, méltó lesz arra, hogy elfoglalja helyét az ember hanyatló társadalmában. Ahhoz azonban, hogy uralkodni is tudjon rajta, etéren, továbbra is az ostobaságra gondolok, nagyon-nagyon sokat kell majd tanulnia. A végén pedig ugyan ki tudja majd megkülönböztetni már egy valódi uralkodótól. Megint hadd idézek a modem időkhöz érkezett levelekből. zbbkukac.hehe.com-ról érkezett pénteken a következő. Jó a műsor, de amiről én még többet szeretnék hallani, azok az új dolgokról. Hírek, valami új dolog bemutatása, például a múltkori hordozható MP3 lejátszó. Úgy hallottam, kijött az MP4, erről is szívesen hallanék dolgokat. De szerintem ez az egyik legjobb rádió műsor Magyarországon. A Fanyalgó tényleg jó. Én hadd áruljak el annyit a jövő heti műsorból, hogy újdonságot fogunk bemutatni. Magyarországon még senki nem foglalkozott vele semmilyen szinten. A BE, azaz B operációs rendszerről fogunk beszélni, ezt hehe.com, kukac, nem tudom én kinek üzenem. Meg hát filmújdonság volt eddig is, meg lesz mindjárt még újdonság. Lengyel Csaba szintén pénteken írta a következőt. Minden csütörtökön 22 órakor a műsort hallgatom. Kedvencem a Fanyalgó. Gróf Miklós most el lehet olvadva szerintem. További sok sikert kívánok az egész stábnak. Tehát akkor most egy aktualitás. Tegnap Budapesten járt a jól ismert Microsoft Office programok menedzsere Robert Christman. Aki nem tudja, ebben a csomagban van szövegszerkesztő, táblázatkezelő, levelező program és adatbáziskezelő. A hír pedig az, hogy megjelent az Office 2000 utolsó beta verziója. A cégnek kapaszkodnia kell, mert ahogy a modem időkben már többször is beszámoltunk róla, a Star Office igen nagy konkurenciát jelent, miközben a nagymúltú versenytársak, a WordPerfect Office és a Lotus Smart Suite is nyomul. A verseny tényleg nagy, amit az is mutat, hogy közülünk itt a modem idők csapatban is szinte mindenki mást használ. Robert Christmannel Bódi Zoltán beszélget. Az Office 2000-nek van konkurenciája. Sok-sok irodai programcsomag van a világon, itt van például a német Star Office, amelyiknek óriási előnye, hogy ingyenes. Összehasonlítják a termékeiket a konkurenciájéval? Jól tudjuk, hogy a konkurencia ingyenes, válaszolja Robert Christman. Azonban a mi programcsomagunknak annyi kiegészítő funkciója van, amelyik a magánszemélyeknek és az üzletembereknek is nagyon hasznos lehet. Jelenleg mi vagyunk a piacvezetők, így tőlünk lesi el az ötleteket a konkurencia. Következőképp folytattuk a beszélgetést. Nagyon sok az olyan felhasználó, aki már 3-4 éve használ valamiféle Microsoft irodai programcsomagot, és ezek a felhasználók tökéletesen elégedettek a régebbi irodai programokkal is. Mindent meg tudnak tenni a szövegekkel és az adatbázisokkal, az Office 97-tel, vagy akár a Word 6.0-val is. Ennek ellenére önök nagy tempóban fejlesztenek, új adatbázis futtató programokat találnak ki, és úgy tűnik, hogy ez teljesen fölösleges. Erre Robert Christman azt válaszolta, hogy az új irodai programcsomagot már 2,5-3 éve folyamatosan fejlesztjük, mert a fogyasztói visszajelzésekből kiderül, hogy a felhasználók igénylik a fejlesztést. Ekkor rákérdeztem arra, hogy bemutatná-e néhány újdonságát az Office 2000-nek. Nagyon sokat halljuk a magyar és a többi vevőinktől is, hogy olyan programot akarnak, amelyik gondoskodik magáról. Éppen ezért a Windows 2000-től előzetesen átvettük a Windows Installer technológiát. Ez tehát már a Windows 2000 vadonatúj technológiája, és az Office 2000 az első olyan alkalmazás, amelyik felhasználja mindezt. Ennek a segítségével nagyon könnyedén telepíthetjük és adminisztrálhatjuk a szoftvert. Ez a végfelhasználó számára azért fontos, mert ha mondjuk valami elromlik a programban, valamilyen szoftverhiba történik munkaközben javítgatások miatt, nem kell megállni, mert a Windows Installer automatikusan kijavítja azt, így nem esik ki egyetlen perc sem a munkából. Egy másik nagyon fontos újdonság a nyelvfelismerő rendszer. Beépítettünk a szoftverbe egy intelligens programot, amelynek a segítségével mondjuk a helyes írás ellenőrző már gépelés közben felismeri az idegen szövegrészt. Tehát nem kell mindig változtatni a nyelv beállítást. És mi van a beszédfelismerő rendszerrel? Használhatjuk már az Office 2000-rel? Robert Christman véleménye szerint a beszédfelismerés az operációs rendszer része kell, hogy legyen, és nem az alkalmazásé. Minden esetre egy ilyen rendszer valóban hatékonyabbá teheti a szoftvereinket, viszont ahogy a cég látja, az elmúlt években ugyan sokat fejlődött a beszédfelismerő rendszer, de még mindig nem az igazi. Azért gondoljuk ezt, mert a beszédfelismerő szoftverek még mindig nem ismerik fel biztonságosan az akcentusokat, a szlenget, a szokásostól eltérő mondatszerkesztéseket. Mindezek miatt még nem érett meg ez a technológia arra, hogy széles közönség elé vigyük. Még 1-2 év kell a beszédfelismerő alkalmazásához, de egyre közeledik a pillanat, fejezte be Robert Christman. Szóval ne csak a piacvezető Office-ról essen szó, ezért Dragon György körülnézett, hogy miből választhatunk még. De amióta létezik az internet, szinte mindenféle felhasználás megtalálható a világhálón. Például lehetőség adódik arra, hogy újonnan vásárolt számítógépünket ingyenes szoftverekkel készítsük fel a működésre. Ugye beszéltünk már a Linuxról, ami ingyen letölthető, illetve jó hír azoknak, akik ezt a programot használják, hogy a már említett WordPerfect Suite ugye létezik Linuxon, tehát már senkinek nem lehet olyan problémája, hogy nincs jól működő adatbáziskezelő, illetve szövegszerkesztő, stb. Szoftver erre a operációs rendszerre. És állítólag maga Linux is egyre könnyebben telepíthető és könnyebben használható. Hát erről beszámolunk folyamatosan, tehát hogyha visszahallgatnak minket a hallgatók, akkor tudni fogják, de azt is tudniuk kell, hogy ingyenes programok is nagyon sokat tudnak, sőt néha tökéletesen megfelelnek azoknak a céloknak, amikre csak nagyon profi és drága programokat használ. használtunk eddig. Két irodai alkalmazás csomagot sikerült találnom a neten, amelyek esetleg jók lehetnek. Az egyik az EasyOffice, amely 1.1-es verziószámnál tart, tartalmaz szövegszerkesztőt, adatbázis kezelőt, táblázatkezelőt, és figyelem, mindezt 6,5 megabájtban egy igen. tömörített fájlban, tehát nem egy egész CD-n, és nem foglalja el az egész Winchesterünket. Ellenlábas a GS Office 1.5, ami szövegszerkesztő kontaktmenedzser, tehát a kapcsolatainkat menedzselhetjük vele, kalendárium és e-mail menedzser funkciókkal ellátott irodai programcsomag, ez mindkettő 45 napos kipróbáló verzió, tehát az az álom, hogy minden freeware, tehát ingyenes legyen, ez nem létezik. Két gyors programról beszélnék, az egyik a GS Calc, ami egy ilyen táblázatkezelő, 180 matematikai formulát, 40 grafikai módot és sokszintű undo-t tartalmaz, 660 kilobájt, illetve az adatbázis kezelők közül, amit én is használok, a GSBase 670 kilobájtban 502 adatmező, végtelen méretű adatbázis, e-mail küldést támogat, és adatkonverziót támogat HTML-re is. Én már letöltöttem, használom, mindenkinek ajánlom. Nézzetek körül, mert sok jó ingyenes, illetve kipróbáló verziójú vagy server program van ilyen irodai kategóriában is a neten. Hol lehet megtalálni ezeket, amiket említettem? Természetesen a net.hu per modemidők címen. PC tip, ma este a Modem időkben, Bognár Ákos, a PC World munkatársa, itt ül velem. Egy olyan témát hoztál, ami nagyon sok játék felhasználónak mostanában nagyon fontos, hiszen egyre több játékot lehet hálózatban is használni. Igazából ez a fajta hálózat, amit most elmondok, hogy hogy érdemes felépíteni, az nem okvetlen csak játékra jó, sima adatcserére és egyéb kommunikációra is jó. Például mondjuk egy fájlt átmásolni? Mondjuk egy 18 megabájtos állományt szeretnék átmásolni, akkor ne lemezekkel, vagy CD-írással, vagy ilyen borzasztó furcsa trükkökkel kelljen mahinálni. Egyszerűen összekötöm a két gépet, és mintha régen erre megvolt a megoldás a soros vagy párhuzamos porton keresztül, de az nagyon lassú. Egyszerűbben már marha olcsó, gyorsan beépíthető kártyákat venni, összekötni coax kábellel és kész. Mik ezek a hálózatos játékok? Rájöttek a készítők most már azért lassan egy-két éve, hogy az intelligens ellenfelek sem méltó ellenfelek egy emberi agy számára, ezért sokkal jobban lehet játszani akár stratégiajátékot, akár bármilyen akciójátékot, hogyha nem ellenfelek, számítógépes ellenfelek ellen csináljuk ezt, hanem húsvér ellenfelek ellen. És ez lehet akár otthon is, két gép között, vagy akár az interneten keresztül? Igen, hát első lépcsőre érdemes először két hálózati kártyát venni, tehát mondjuk, hogyha a testvérünknek van egy másik gépe, vagy a szomszédban van egy másik gép, a coax kábellel azért át lehet hidalni néhány száz, vagy hát inkább 1-200 métert maximum. De ezt is, arra is van egyébként külön megoldás, hogy a nagyobb távolságokat viszonylag olcsón egy ilyen jelerősítővel tovább lehet vinni. De alapvető helyzetben kell vennünk egy coax kábelt, ami olyan hosszú, amennyi távolságot át kell, hogy hidaljunk. Kell venni két hálózati kártyát, ezek nagyon olcsók, tényleg 2-3-4 ezer forintért per darab. Meg lehet már venni őket, kell venni két TI-domot, ilyen lezárót, és kell, hogy legyen mind a két gépen Windows. Alapvető helyzetben tudja kezelni ezeket a protokollokat. Most azt mondtad, hogy egyszerűen beletesszük a kártyát, de azért innentől kezdődnek a nehézségek, amikor nem biztos, hogy fölismeri a gépünk azt a kártyát, amikor nincs hozzá meghajtónk, amikor más portra kell konfigurálni. A legegyszerűbb, ez mondjuk nem egy olyan egyszerű folyamat, amit most két percben el lehet mondani. Legegyszerűbb, hogyha tényleg a hallgatók elolvassák a PC World-ben leírtakat, de végig kell nézni, hogy pontosan milyen protokollokat képes használni ez a kártya. A legtöbb egyébként az úgynevezett ENE 2000 kompatibilis kártya. Ezt a Windows 98 tuti, hogy a magától föl fogja ismerni, és 10 perces munkával hálózatra köthető a két gép. Bognár Ákos nagyon helyesen azt mondta, hogy hálózatra köthető, de mondhatta volna azt is, hogy a hálózatban installálható. Bódi Zoltán, infószótár. Lassan már meghonosodik a magyar számítástechnikai nyelv használatban az installálás, installálni kifejezés, ami azért figyelemre méltó, mert ugye ezt már tovább is képezhetjük, a to install behelyezni, betenni, becsúsztatni jelentésű angol eredetű igét, tovább képezzük a magyarban, installál, installálni, tehát ez már jövevény szónak számíthat, de azért én javaslom mindenkinek a tökéletes telepítés kifejezést, ami azért is jó, mert végre nem egy ötlettelen tükörfordítással találkozunk, hanem egy teljesen jó használható magyar kifejezés használható az installálás helyett. És ez azért is érdekes, mert ugye még a régi-régi számítógépekbe is installáltak, vagyis telepítettek programokat, csak nem lemezekkel, flopikkal, hanem mondjuk lyukkártyával, lyukszalaggal, meg egyéb ilyen nyalánkságokkal. Eddig sok újdonságról beszéltünk, most viszont újdonság is, meg régiség is, egy kiállítás, ahol ósdi számítógépeket állítottak ki. A helyszín a Csodák palotája, aki megszólal Varga Ákos Endre, akit Pódi Zoltán kérdezett. Az ablak nyitva van, mert gondolom hűteni kell ezeket az óriási gépeket. Iszonyú zajjal működik itt minden, de hol van a számítógép? Hát itt körülöttünk körülbelül tucat, másfél tucat számítógépet lehet látni, kisebb-nagyobb formában. Hát itt például, ami előttünk van, mind a ketten elég magas emberek vagyunk, de hát ez olyan 180-190 centi magas, olyan, mint a ruhásszekrényem otthon. Ez egy ilyen regszekrénynek nevezett, jószágba beépített számítógép. Ez egy magyar gyártmányú számítógép, TPA 11560-nak hívják. KFK-ban gyártották, fejlesztették? KFK-ban gyártották a 80-as évek második felében. Ritkasság, mert összesen 4 darab készült belőle, és ebből 2 darab maradt meg Magyarországon, és ebből az egyik itt található. És remélhetőleg, ha megfelelő dokumentációkat sikerül felvennünk hozzá, akkor rövidesen működőképes lesz. Ezzel mit lehetett kezdeni? Nem is látok itt monitort, billentyűzetet, semmit nem látok. Hát ezt meg szokták kérdezni, hogy ezek a gépek mivel tudnak kevesebbet, mint a maja. Nem tudnak kevesebbet, legfeljebb lassabban tudják. Majdnem minden, amit ismerünk, megtalálható. Nincs hozzá monitor, nincs hozzá billentyűzet. Ezekre úgynevezett terminálokon keresztül csatlakoztak az emberek, ami rendkívül buta dolog volt. Az ember beírta, amit akart, látta a képernyőn, az elküldte a számítógépnek, számítógép visszaküldte az eredményt. Valahogy ilyen leegyszerűsítve így kommunikáltak. A központi egysége az olyan 400 kg szekrényes lesz. Gyakorlatilag ez a mai fogalmaink szerinti processzor? Ez a processzor. Három fázisú 380 volttal működik, 15 amperes áramfelvétellel. És az ember azt mondja, hogy másfél MIPS sebességű a processzor. Másfél MIPS, vagyis másfél millió művelet másodperc. Azt mondja az ember, hogy hát a Pentium az 66 millió műveletet tud, a 100-as Pentiumon még gyorsabb, még többet, és hú, akkor ez biztos nagyon rossz. De tudni kell róla, hogy ez a gép így, 16 meg a memóriával mondjuk, elvitt 16-32 felhasználott terminálokon keresztül. Az én elég minimális számítás technikai műveltségem, mert hogyha meglátom ezt, hogy digitális VAX, az valami nagyon nagy dolog kellett, hogy legyen. Ez egy igazi VAX, ez a második VAX sorozat, amit építettek, 1980-ban készült el. Azt kell tudni, hogy ez a digitálnak se volt könnyű dolga. 76-ban kezdték el a fejlesztését ennek a gépnek, akkora, mint egy régi hajdumosógép, maga csak a processzor és tápegység. Szerintem ez az eszköz, ami előttünk van, ez hasonlít egy mostani merev lemezhez, legalábbis a lemez felületét tekintve, csak akkora, mint egy régi LP. Ez tényleg merevlemez, Winchesternek nem lehet nevezni, mivel cserélhetőek ezek a merevlemezek. Ez 5 darab fémkorong mágneses anyaggal bevonva, olyan 6 kg körül lehet, és 205 megát tud tárolni. Ez a 205 meg a 80-as évek első felében, ez nagyon soknak tűnhetett. Maga a meghajtó olyan 70 kg körül van. Olyan, mint egy mostani, nem tudom, mosógép motor. Mint egy mosógép motor, a teljesítménye is nagyjából valami hasonló lehet. Mindjárt be is indítom, és akkor meg lehet figyelni, hogy milyen hangja van. Föl ne szálljon még a végén. Igen, amikor egy Jumbo Jet szállni készül. Tehát ebben egy számítógép rendszeren volt 4-8 ilyen. Nincs ezt, el lehet képzelni, hogy milyen hangzavar volt a gépteremben. Még Magyarországon is vannak ilyenek. Például hol? Például a Paksi atomerőműben, azt hiszem ez egy nyílt titok. Gondolkodnak a leváltásukon, de még 3-4 évig azok fognak menni. Egyszerűen PC-vel ellen még nem lehet azt a biztonságot elérni. Az előbbi beszélgetéshez még annyit, hogy egyáltalán nem zajos helyen készült, hanem a számítógépek ennyire zajosak voltak és ennyire belehallatszott. Infomál hírek, Dragon György. El sem indult, és már is lezárult az Intel trösztellenes pere. Megállapodás jött létre a Szövetségi Kereskedelmi Hivatal és a processzorgyártók között, amelynek alapján a cég nem tarthat vissza kulcsfontosságú információkat olyan cégektől, amelyek szabadalmi pert indítottak ellene. Ezek lehetővé teszik, hogy a vállalatok kihasználják az újdonságokat a saját rendszerek tervezésénél. Ez jó hír a konkurenciának. Szintén per, ugye a Microsoft ellen is folyik a per, az amerikai igazságügyminisztérium áldását adta az Amerika Online Netscape házasságra, illetve az Amerika Online Sun stratégiai szövetségre. A minisztérium szerint sem a két cég összeolvadása, sem az üzleti szövetség nem sérti a trösztellenes törvényt. A Microsoft szerint azonban a cégek fúziója értelmetlenné teszi a cég ellen folyó antitrust pert. Ezek voltak a mai infomálhírek. Én még egy hírt tennék hozzá, ami szerintem abszolút vívő lehetne. A Pantel, ugye, ami a Matávnak a nagy konkurenciája lesz, bejelentette, hogy nem várja meg a koncesszió határidejét, hanem már talán idén vagy jövőre elkezdi az IP telefonos szolgáltatását, és megteremti a MATÁV telefonos konkurenciáját. Hát ezzel majd bővebben foglalkozunk. A modem idők legközelebb március 25-én, pont egy hét múlva hallható a Petőfi Rádióban, addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.